فرمائی ما یقال لکا نشیو لکی دے تا تا اے حبیبا الا ما مگر حغس قد قیلا چی اغوی لشی لرسول نور رسولانو علیہم الصلاة والسلام تا من قبل کتان مخکی پدی آیات مبارکہ کی اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکی چه اے زما حبیبا دا دشمنان د دین چه کم اعتراضون پتاسو کئی ندا سنوی خبران را کتاسو لساہر وئی نمخکنو انبیاء علیہم السلام تم دی ساہر وئی او کتاسو لمجنون و شاعر وئی بپخانو انبیاء علیہم السلام تے ویلیو بلکہ سکسم تکلیف شتاسو لرسائی مداس مخکنو پیغمبرانو تم امتن رسولے یو دا آیات مبارک مانا دارا ما یقال لکا نشی ویلکے دیتا تا اے حبیبا ددی کافر دی طرف نا کم تکلیف چی تاسو تا رسول شی یا تاسو تا دی دروغ نسبت کئی الا ما مگر آغا قد قیل للرسول من قبلک چی آغاوی لشی نور انبیاء علیہم الصلاة والسلام تا تا نمخ کی یو دا آیات مبارکہ ماند آغا او دویم مانا دا آیات مبارک دارا ما یقال لکا نشی ویلے کے دیتا تا یعنی وحی نشی کے دیتا تا الا ما مگر حغ طریقی سرا او دا حغس وحی درت کی دیمان او دا قائد و دوصول دا دینو الا ما قد قیل للرسول من قبلک مگر هغه چې بشک هغه ویلې شوی و نور پیغمبرانو تا تا نمخ کی الله وی دا سنوې خبره او نوې پیغام یو نوې دعوت تاسو دنیا ته نه دروړې تاسو نمخ کی په سوینه زرګونو انبیاء علیهم السلام دا دعوت او تبلیغ د ایمان او د الله وحدانیت تراولل د منکرات رد دا د هر یو پیغمبر دعوت دا دا حریو پیغمبر دعوتو ندی کی اللہ خپل حبیب لتسلی ورکی چاہی تسنگا وحی کڑی شوی وا ناغ شام تا سلم کڑی شوی دا لکمخ کی بور بار بار اللہ قرآن شریف کی فرمائی لی چاہی حبیب لکائی لسنگا وحی شوی وا ندا ستا سلم شوی لکو گر سورہ زمر کی در لطیر شو سورہ زمر کے در تدا آیات مبارک تیر شو چلا خپل حبیب تا تسلی ور کولا آیات پینزم شپیتم ہو سلی رشت میں پارے سورہ زمر فرمائی وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَبِشَكَ وَهِ كَرِشِيَتَا تَئِ حَبِيبًا وَإِلَى الَّذِينَ وَحَغِي أَنْبِيَا لَيْهِمُ السَّلَامَ وَكَسَانُ تَوَهِ كَرِشِوَا مِن قَبْلِكَ چِتَا نَمَخْكِ حَبِيبَ تِرْشِوِي اَغَ وَحِدَ كَمِ خَبْرِوَا لَئِنْ أَشْرَكْتَا بِالْفَرْضُ وَتَقْدِيرُ كَچَرِ شِرْكْ دِوْكُو لَيَحْبَتْوَنَّ عَمَلُكُ نُخَامَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خام خاشبد تاوانیانونا دارنگی سورہ انبیاء کے درد تیرشی پھر نشتم آیات تے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي لَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اللہ ایتا نمخ کی سمران بی علیہم السلام چمرا لی گلی طولم تمدا وحی فرمائے لی وچلا لا الا انا فعبدون ندایاتی او مانا دعوی ما یقال لکا نشیوی لکے دے تا تا دا اللہ دا طرف نام سوہی درت نشی کی دے الا ما مگر ہوا قد قیل للرسل من قبلک چی بیشک آغوی لشی نور پیغمبرانو تتان مخکی یا دا کافر کم ضرر رسائی تکلیف رسائی نو مخکی انبیاء علیہ السلام تیم رسولم لکا سورہ یاسین کی راضی یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانو به یستہزئون ہائے افسوس بحال د بندگانو نظر اغلے دیتے سے او رسول مگر دی داغ پور استہزاؤ تو کی کئی او اللہ یتواسو به تبوی چیو بلے دی غلط خبر وصیت کرنے ان ربک بیشک رفستا لذو مغفرت خامخا خاوند بخنے دے چسوک تو گو باسی ایمان روڑی وذو عقاب علیم او خاوند عذاب دردناک دے چسوک ایمان مراڑی او تو بنو باسی ان ربک بیشک رفستا حبیب لذو مغفرت خامخا خاوند بخشش او بخنوے سوک تو بو باسی ند تمام عمر شرک او کفر او گناہ نور تماف کئی او کسوک پخپل کفر او بیدی نئی کلکی او تو بنو باسی وذو عقاب علیم او استارب خاوند عذاب دردناکوے ولو جعلناه قرآنا اعجميا دیکھ دا غید اعتراض دفکے مشرکان ہوئی یہ رضا قرآن پکار دے چی اجمعی جمع کے مدینے کی دا غید اعتراض اگا دفع اللہ کی کچر دا قرآن اللہ ویز قادرم چی ما پا اجمعی جمع کرا لے گلے خوبیا بتا سدا اعتراض کونو چه دا زما حبیبو پیغمبر خو عربی وی او گرو قرآن پی اجمع اجمع کرا گلے وی گرو تاسو عرب یی او فصاحت او بلاغت لرئی او گرو دا عرب دور تکڑو کن نور کیسم نو کنا خو پشیر شاعرئی او فصاحت کی دمر تکڑو چه ارچا بخبل شعر رازون کلی دا مقابلی رکوارا چه دی مقابل دی سوکو کی اللہ د فصاحت او د بلاغت په دور کې یو داسې کتاب ولي غنو چې هغه کوم خلق داوی کوي نه سرټیټی پاتې شو او د قران د مقابله نه عاجز شو قران پاک الله پاره به جو کې الله او رومي غنو داستا سجب ادا او ګور تاسو پاره په د عربی په لغت کویږي اِذْ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْوَاعِ الْكَلَامِ نَزْمًا وَنَسْرًا وَإِذَا عَجِبُوا عَنْ مُعَارِضَتِهِ نُكَانَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِذَا عَرَبْنُ دیر پوہو دخلقو نطعا اغا انواع دا کلام کا نظم و کا نصر نو چکل عرب دید مقابل ناجز شل نو دا لوی دلیل لے چدار اللہ دا طرف نوے ولو کان بلسان العجم لقالو لا علم لنا بهذا اللسان کچر دا پا جمعی جب کیرنی بوی ربو پا دی جب پوئی گو ننو نو چی پیوشی پوئی گو نتا تاوی دا حق و دا باطل والی سپتو لگی نو دیکی دا دی دا دغ اعتراض دفع فرمائی ولو جعلناه کچر گرزون ممدادهو زمیر اغزه کر تراجیر مخی تیر شو مخی در لتیر شو لئن الذین کفرو بالذکر نو دے جعلناه زمیر دا غزه کر تراجیر ولو جعلناه کچر گرزون ممداد کتاب قرآنا قرآن پاک آجمیا پا جمعی جبکیم ما سوا دا عربی نا چکم جبئی ناغی تا عجمی جبوئی او اصل پی علماء لکلی عجم زد فصیح دے وی دا عربو نا علاوی او سڑے چې هغه عربي نه نو که فصیح وي او که غیر فصیح وي د تا عجمي وي او خپل اعجم ضد فصیح دی ضد فصیح دی دی وجه نه راغلی وي صلات النهار عجما د رزی مز دا عجمائی یعنی جهر پکی پقرت کینی نو اصل کی عجمی جبا پا مقابلہ دا عربی کی رچائی کی فصاحت او بلاغت نی کچر گرزول منگ دا کتاب قرآنن عجمین قرآن پاک پا جمعی جبا کی لقالو مخام خاویلی بودی کافرو پا اعتراس کی لولا فصلت آیاته اولی واضح کڑی شوی ندی آیات نددی ویبی دیکی خو وضاحت نشتا دیکی فصاحت نشتا او دا اعتراض بے کولے آجمیون دی بوی آیا کتاب دے آجمی وعربیون او پیغمبر دے عربی ویبی گوری پیغمبر دے عربو ندے او کتاب پی پا عجمی جب کرا نازل شئے قل او فرمائے اے حبیب ہوا دا قرآن پاک للذین دا کسانو دپارا آمنو چیمان روڑ دے ہدن ہدایت دے چاکی چیمانوی اللہ منی دا کتاب حق منی نو دا قرآن اغتلا رخائی چی قبر کی بکامیابی سنگئی آخرت کی بکامیابی سنگئی دنیا کی ود سکون و اطمینان زندگی سنگئی قرآن پاک ہدن ہدایت دے قل ہوا للذین آمنوا ہدن او فرمائے حبیبا ہوا دا قرآن پاک للذین دا غکسان دا پارا آمنوا چیمان روڑے وے ہدن ہدایت دے دا غیت ہدایت دے و شفاؤن او دا دا غیت پار شفا دا دا اغا امراض دا پارا کم مرزن چی پسنو کی پراتمی شرک دے کفر دے کینا دا حسد دے بدسینی دا ہر بیماری دا پار قرآن شفا دے اے و شفاؤن لما فی الصدور من شکن و شبہتن پدیسینو کی کم شکوی شبہوی نو قرآن داغی دا پار شفا دے او قرآن پاک دا ظاہری و باطینی دوارو بیمارو دا پار شفا دے لکا بیماران پی خلق دمائی صحابے کرام پی دمول دارنگی دا شرک کفر دا کینے حسد دا ہر باطینی امراضو دا پارم قرآن شفا دے و شفا او دا قرآن شفا دے دا غبی مارو چی پسنو کی دی سر دزنو نزنگ لے دکھی اللہ حبیب فرمائی ویدی زنو بان زنگ رازی مشکات شریف کی حدیث تے او بیا گورا لکا پا اس پنا چی زنگ رازی نو دا اس پنی نا دا زنگ لرکولو اسباب وی زنو بزنگ پسنی لکی نو دو خبری ذکر کری یو دا قرآن شریف تلاوت او دوی مرگ دیر دیر رایا دول دیر دیر مرگ رایا دول چیزو با دی خارو تزم او زمان دا هر سب پاتی او پا قبر کے زمان دا نجات ذریعہ صرف ایمان او نیک اعمال لی نو قرآن سر دا زرن زنگ لگی کی قلو فرمایا ہوا دا قرآن پاک للذین آمنو دا حق کسانو دا پارچی ایمان روڑ حدن ہدایت دین لار ورتخی و شفا او دا قرآن شفا دا دا بیمارو چی پسنو کی دا اللہ شفا را لے گلے او دا سیاتون قرآن شریف کی سور ڈیر را گلے چی اللہ او دا شفا دا دا ہدایت دے دا دا سکون و دیت مینان کتاب دے چکل دی کتاب مانے عمل وی دی تلاوت وی یو کور تداور دن نشی ناغی کی برکات رازی حدی وجن اللہ حبیب فرمائی الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ دکم نارینا مسلمان پسینہ کی چیر قرآن وینا نو ددا سی سینی مثال دا سیرے لکا ویران کور ویران کور حدی وجن قرآن پاک دا پزل کی پمنزلی د سو کی دار و او الله ویلی ہدایت ته الله ویلی جلا شفان والذین هاکسان لا یؤمنون چی ایمان نروڑی فی آذانهم وقر دا غیب گنو کی درن والده قرآن اور دل پی بوچ کی او کدیل اغوگی خین یتیم سینی دا قرآن پاک پا غیبان وقر درن والده غیب گنو کی کن والده او درن والده قرآن پاک او رینا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا او دا قرآن شریف پا غیبان لرنده اخکاری ورتنا دا قرآن پاک پا غیبان لرنده دا دور الوی کتاب دا ہدایت او دا شفا کتاب وَهُوَ عَلَيْهِمْ او دا قرآن پاک پا غیبان عَمَا یعنی لرنده سرگندی جی ورتنا امام قرطبی وی وَيْلَا يَتَبَيَّنُ لَهُمْ دا قرآن پاک دوی تسرگندینا اولائے کدغ کسان چیمان ندروڑے غگنبان قرآن اور دل بوچ کی اولائے کدغ کسان ینادون من مکان بعید آواز ورکولشی دویتا دزیل رنا امام قرطبی ویدہ و تمثیل لے وی دا لغت امامان وی چی سوک پا یو خبر نپویگی ناغت وی انتا تنادا من بعید تال لدلر ناوازون در کولش او چی سوک پا یو خبر پویگی اغت وی انتا تسمع من قریب یرت دا نزدین آوری دل کے ندا قرآن پاک دا عرب و دا آغا تمثیل مطابق خبر کئی چی سوک پا یو خبر نپویگی وی دا غ خلق ینادون من مکان بعید آواز ورکولشی دویتا دزیل رنا او امام زحاق قول امام قرطبی او دارنگی امام ابن کثیر ذکر کرے چیو مانا دا اولائے کدا کسان یدادون آواز ورکولشی دویتا دی پاغا ناکار نمین سر چدا کافر پاورز دا قیامت من مکان بعید دزیل رنا دلر زینب بیت آواز ورکڑیشی اس اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکے چی حبیب پریشانہ کی گما کتا سوائی چی ما تا دمرلوی شان والا کتاب ملاو دے چی دا دا ٹھول کتابون ختمون کے دے اور ٹھول اسمانی کتابون منسوخ کل اور بیام گورد آخلق پک اختلاف کئی وی حبیب دانوی خبر اندا تاسو نمخ کی ما موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکڑو فاغی کم خلقو اختلاف کرو چاوی دا حق کتاب دے نو چاوی دا دا سحر او دا جادو نڈک کتاب دے ولقد آتینا موسیٰ الکتابا او بیشک ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیہ نو اختلاف کڑ شوی او پاغی کی دا تسلی دا نبی علیہ السلام تا چی تالا دستا دا قوم دا اختلاف ستا دا کتاب بارا کی خفن کی پخوانو کتابنو کم اختلاف شوی او ولولا کلمتن کچرنو اغا حکم او فیصلا سبقت من ربک چڑوان دی تیر شوی دستا دا ربنا لَقُدْوِيَ بَيْنَهُمْ نُخَامَ خَافِ سَلَبَ قْرِشِ وَفَدْوِي فَمَنْدِوِي كِي سنگا مخی فیصلہ اللہ دا کرے اللہ محلت ورکے او سمدستی سوکرانی سینا زکا کریم و رحیم دے مورو پلار نزیات محربان دے لکا مورو پلار بچو تصبر کئی حلم کئی مقور کئی نو اللہ کسوک بغاوت کئی نسندستی رانی سینا اللہ رانی سینا محلت ورکئی دا اللہ کریم لے او کدا سیر سوک رانی ہوئے نو اللہ وی ما ترک علا زہرہا من دابا پدیز مکو یو جندے شیم پاتنوے یو مانا مفسیلین دا ذکر کرے اللہ محلت ورکئی یا کلمتن سبقت داوے چې الله مخکلي کلی چې دای خو نه مانی خود دای نه پیدا کیږي ای ومانی نو که چردا پازل کې نه وین الله به دای ختم کړي الله شان دار دا څوک چې ډیر دین چیری او ډیر دی او حق خبره مخالفت کوي دا غکور کې الله پاک شو پیدا کی او غلب یاړو جن ورځ په دې خبره باندې عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر مخالفت کول دا الله دا حبیب قتل پسې جوړ شو او ارته ته دا الله دا حبیب غم کې ډنده د خپل خور ته پوسو کا مسلمان دا قران لولي دا الله شان نه چې څوک مخالفت کوي غکور کې الله دا دین وردن لکی نو لولا کلمتن سبقت کیو دا خبرم دا چه باز کافر اغای دا اللہ دا حبیب مخالفت کولو خدا اغای دا شان دا سی خلق پیدا شل دا اغای پنوسو کر وسو کدا سی پیدا شل چه اغای دا اسلام سور خدماتو کل ابو جہل سور دشمنو اکرم رضی اللہ عنو خادم دا اسلام جوڑ شو ولولا کلمتن سبقت من ربک کچاره نو هغه حکم او فیصله چړوان دي تیر شوی دستا درب د طرف نام چلا مهلت ورکه او دی دنیا کی اکثر نیول نکي لقد ی بینهم نخا مخا فیصله بکړی شو پمند دی کی و انهم او بشک دی ای حبیب دا کافر لفی شکن خام خاپ شک کی دی منہو دی قرآن نام داد اللہ دا طرف نے نمانی او دا حق کتاب نمانی مریب مریب مانا و شدید الرعبا سخ شکی دے و انہم بے شک دوی لفی شک منہو خام خاپ شک کی دی قرآن پاک نا مریب امام قرطبی مریب شدید الرعبا سخ شکی دے او دیو ایک دام وئی چی گرد دی امت عذاب اللہ اخیرت ترستو کرے یہ امان آیات کی دام وئی پنور امتنو چیئی بمخالفتو کن عذاب بپیرا دیکھا پیغمبرانو بورت خیریو کی دادا اللہ دا حبیب شان نے چومومی خیر امت تنری کری انفرادی بازی بازی کافر تکری عموماً خیری نوی کری اللہ حبیب عموماً خیری نوی کری وی که چرد دی امت سرد اللہ دا رحم و کرم معامل نوی ملکد نور امتنو بدام فناوی نخبل حبیب دا مخالفت دا وجنا من عمل صالحاً حرغ چاچ عملو کنی نیک عملو کنی کمل سلوی چاگر سنت طریقی مطابق کاغذ ذکر دے کا موز دے کا روجہ دا کا حج دے تردی پوری چی اوسرے کا قضائے حاجت دے سنت طریقی مطابق کینی ندام نیک عمل لے روتای دے سنت طریقی مطابق خوری جماعت ترا دنکی کی ندام اسلامی طریقہ رسو چکا چی اللہ حبیب سنگا فرمائے لیوی آو دسم سنت طریقی مطابق غم خادی لین دین د سنت طریقی مطابق زمون گره ده کامل دین خواندانی پاغی که دام ویلی چی سنگ با خرسے سنگ با اخلی گره هر ده حدیث و کتاب چی راوالی آئی که وی کتاب البیوع سنگ با اخلی سنگ با خرسے گاواندی سر بسنگ سلوک ساتے ای او مرد پس بسنگ دعا کے اغ پس بسنگ اسقاط کے اغ پس بسنگ خیرات کے یو واد کے لر خور و دینو سے طریقہ بچیلا و عادت ہے دوسر طریقہ دا دیتا وئی من عمل صالحا ہمون دا اٹھو دی خبر شریعت مو دا من نلدی کرے سچ رواج وی اغا کم او بیاواو یرا وی خرالا پتا دا چی دا شیدہ سے خدا خلق بسوئی واللہ وئی چی مومن وی کنا ولا خافون لومت لائم مومن دا دن بارکی دا اچھا دا ملامت یا پروابن گئی د د مقصد وی الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم راضی کول من عمل صالحا هر هغه چا چې عمل کوي د سنت طریقې موافق فل نفسه نو فائده د ځان د پاره ده دنه به فائده ملاوي شي الله د سنت طریقې مطابق د اعمالو بدلی ورکړي و من اساء او چا چې نا کار کو ظلم او کو پزان او دارنگی دا اللہ عبادتیونو کو یا پا غلطی طریقیو کو ومن اصاو چاچ ناکار کارو کو فعلیها دو سباب بوچ پر دی ناکار کارو کو سباب سزا دل ملاویگی وما ربکا ان دے رفستا بزو اللہ من للعبید خاوند ظلم پخپل بندگانو الله رب العزت ذان نا ظلم نه فکرې وایزن لک ظلم کومه نه ډیر کوم بز ولنام اگر دې ته مبالغه سره نفیرالا نو چې کله مبالغه سره نفیرالا نو دې سره غ نورم نفیرالا کوم کی پیشي ان الله لا یظلم الناس شیئا الله زربر ظلم نکئی د بندگان سره او حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام در رب العالمین نہ حدیث نقل کئی حدیث قدسی جوڑتا ہوئی رب العالمین فرمائی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے زما بندگانو ما ظلم پزانم بن کرے لے او حرام کرے میرے او استاسو پا منس کے من بن کرے نو ظلم مکوئی تاسو ظلم مکوئی زکوئی وما ربکا اند رفستا بِذُ اللَّهِ مِن لِلْعَبِيدِ ظُلُم کَوْن کې پخپلو بندگانو چې کله چا سکړی نه دی او د پسې دی ویلي کله شي ظلم وکړي نه دی او د ظالمانو په ویلي کله شي لکه دنیا کې د بادشاهانو سکاري کله غیر ظالم ظالم ثابت یو مظلوم ته ظالم وي چا چې سکړی هغه بدله به بلاوي یو بیا دور کریم او رحیم دی نیک عمل یو پلس یو پو سوا یو پسوار نه سوا او چا چې څومره ګناه کړی نو هغه عمر لیکل کی بیا سر نه غوړی ما یقال لک نشی ویل کې دیتا ته حبیبا الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر هغه چې لشی پیغمبرانو ته تا نمخ کې اور دا من قبلک دلیل لختم نبوت ته مخک پیغمبران خو یادای که چرته رستو رات له نو اب هم ذکر کړو دا زموږ د ایمان عقیده دا چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی ان ربک بیشک ربستا لذو مغفرت خامخا خاوند بخنه بیا چاته چې سو ایمان رویو توبه واسي وذو عقاب الیم او خاوند عذاب درناک دی چې سو توبه نو واسي ولو جعلناه كرزول من ذا كتاب قرانا اعجميا قران فا جمعي جبكي لقالوا نخام هذه كافر وبيتراس كيلي لولا فصلت اياته ولي واضح كري شي ندي ايات ندي او داسي بي اعجمي نا كتاب دي فا جمعي جبكي وعربي نو في غمبر دي عربي قلو فرمایا هو دا قرآن پاک للذین آمنو هدن دا کسانو پار چیمان روڑ ہدایت دے و شفا او دا قرآن شفا دا دا بیمارو چپسینو کی والذین ها کسان لا یؤمنون چه غیمان روڑ پا قرآن فی آذانهم وقرن غدن کی درنوالے و هو علیهم عمن او دا قرآن پا دویبانے امن هنده خکاری ورطنا سرگندیگی ورطنا اولائکا دغا کسان یوناگون من مکان بعید آواز ورکی دیشی دویت دزین رنا ولقد آتینا موسیٰ کتاب بیشک ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیه میں اختلاف کرش و پاغی کی ولولا کلمتن کچرن ویغا حکم او فی صلاح سبقت چروان نتی رشویر من ربک استاد رب طرفنا لقدوی بینهم نخامخا فی صلب کرش و پمن ندوی کی و انہم بیشک دا کافر لفی شکن قامخا پشکی دی منہ دی قرآن نمریک لک شکنے من عمل صالحا چاچ عمل کنیک فلنفسه نفیده رزان بپاردا ومن صاف علیها او چاچ بدو ناکار عمل کن بوج بے پا قیامت کی فاغی وما ربکا اند رفستا بزو اللہ من للعبید ظلم کوي ان کې پابندګانو سنت دی.